مرسلین. ہر لمحہ گناہ کی کثرت فرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے. تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے. حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے. بلدائے بدکار ہو بے حد ذلیل و خوار ہو، بلدائے بدکار ہو بے حد ذلیل و خوار ہو، مغفرت فرما الہی تو خدا غفار ہے. مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے. مغفرت فرما الہی تو خدا غفار ہے. مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی. مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی. گناہوں نے آئے کہیں کا نہ چھوڑا، میں کب تک پھروں خوار اب یا الہی. گناہوں نے آئے کہیں کا نہ چھوڑا، میں کب تک پھروں خوار اب یا الہی. پائے شاغ بطحا میری چھوٹ جائے، پائے شاغ بطحا میری چھوٹ جائے، بری عادتیں سب کی سب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی. مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی سب یا الہی، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، میں دیکھوں مدینے کا گلشن دکھا دے، تو دشتو جبالے عرب یا الہی، کرم ایسا کر دے مدینے میں آ کر، گزاروں میں پھر روز و شب یا الہی، دکھا دے بہارے مدینہ دکھا دے، پے تاجدارے عرب یا الہی، پے تاجدارے عرب یا الہی، سلیقہ شعاری کا میں ہوں بھکاری، مٹے خوئے شور و شغب یا الہی، ملے بے قراری کروں آگزاری، ملے خوف سے پیارے اب یا الہی، تیرے خوف سے پیارے رب یا الہی، کروں عالموں کی کبھی بھی نہ توبی، بنا دے مجھے با ادب یا الہی، حسین بن حیدر کے صدقے میں مالا، حسین بن حیدر کے صدقے میں مالا، تلے آفتے میری سب یا الہی، تلے آفتے میری سب یا الہی، جو مانگا وہ دے مجھ کو وہ بھی عطا کر، نہیں کر سکا جو طلب یا الہی، گناہوں سے عطار کو دے معافی، کرم بحر شاہ عرب یا الہی، کرم بغیر شاہ عرب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم روزانہ عصر و مغرب کے درمیان مناجات افطار کے اس پر کیف اور پر سوز سلسلے میں حاضر ہوتے ہیں، اور بالخصوص اس میں دعا کا ایک وقت ہوتا ہے ہمارا، مناجات، دعا، مناجات، اللہ سے ہم التجا کرتے ہیں. روزانہ ہی دعا کا سلسلہ جاری ہے. کچھ حدیثیں نظر کے سامنے سے گزری جن کا تعلق دعا سے تھا، وہ بڑی مطلب جیسے کہ سن مجھے پڑھ کر بڑا مزہ آیا، تو امید ہے کہ آپ کو سن کر بھی بڑا مزہ آئے گا. چنانچہ میں آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں، وہ سنیے، انشاءاللہ تعالی دعا میں مزید رغبت پیدا ہوگی اور مزید یہ روایتیں ہمیں اللہ کی رحمت پر ابھاریں گی کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا کریم ہے، ستار ہے، کفار ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بوڑھا شخص صحیح عمل کرتا ہو اور پابندی سے سنت پر عمل کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ کوئی سوال کرے اور اللہ اس کو نہ دے. کتنی پیاری حدیث. پھر سناؤ، جو بوڑھا شخص صحیح عمل کرتا ہو اور پابندی سے سنت پر عمل کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ کوئی سوال کرے اور اللہ اس کو نہ دے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی اللہ کا بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ اپنی کسی حاجت کا سوال کرے اور اس کے پورا ہونے سے پہلے لوٹ جائے. اے فرض نماز پڑھ کے بلا عذر آگے پیچھے ہو جانے والوں، ذرا پھر سنو، جب کوئی اللہ کا بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ اپنی کسی حاجت کا سوال کرے اور اس کے پورا ہونے سے پہلے لوٹ جائے. ایک اور حدیث سنی، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارا رب حیا دار کریم ہے، جب بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے. تو یہ تین حدیثیں سامنے تھیں، اس میں بالخصوص آپ نے دیکھا کہ بوڑھے شخص کے متعلق بھی حدیث پاک میں کتنی پیاری صراحت آئی ہے، اور بوڑھوں کا ایک اپنا مقام ہے. الحمدللہ ہمارے اعتقاد میں بھی بوڑھے ہیں، مدنی چینل پر بھی کئی بوڑھے اور بوڑھیاں ہمارے ساتھ ہوتی ہوں گی، ان کی اتنی فضیلت ہے کہ حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا جو بندہ اور بندی اسلام میں بوڑھے ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بابرکت گھڑیوں سے حصہ عطا فرمائے, اور ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہی رہتے ہیں. چند دن جب سے رمضان المبارک کا آغاز ہوا ہے الحمدللہ عزوجل مدنی چینل پر مناجات افطار کا سلسلہ جاری ہے. دعا یہ ہمیشہ, کیونکہ دعا بھی عبادت ہے نا, تو اس کے آداب ہوتے ہیں, قرائن ہوتے ہیں, اس کے قرینے ہوتے ہیں, طریقہ کار ہوتے ہیں. یہاں وہاں دیکھتے رہنے والا یہ درست نہیں ہوتا. ایک شخص اللہ کے حضور دعا پر دعا کیے جا رہا تھا, یا اللہ یہ دے دے, یا اللہ یہ دے دے, یا اللہ یہ دے دے. اللہ کے ایک نبی نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ دعا میں اس قدر مانگے جا رہا ہے. ارشاد فرمایا اگر میرے آتے ہوتا تو میں اس کو یہ دے دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں, تم نہیں دیکھتے کہ یہ دعا تو ہم سے کر رہا ہے مگر اس کا دل اس کی بکریوں میں لگا ہوا ہے. پھر جا کر اس دعا کرنے والے کو خبر دی گئی کہ تو دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کیوں نہیں کرتا. جب اس نے واقعی اپنے ظاہر و باطن کی حاضری کے ساتھ دعا کی, اس کا مدعا پورا ہو گیا. ہم بھی دعا کرتے مگر ہماری, اب آپ دعا بھی تو باتوں کا چینل کے ناظرین ہیں, وہ دعا کرے تو ان کے سامنے طرح طرح کی انواع اور اقسام کے سموسے پکوڑے تو شربت تو دس دس قسم کی چیزیں تو دہی بڑے اور یہ سب رکھے ہوئے, رس ملائیاں رکھی ہوئی ہوں گی. اب دعا بھی کر رہا ہے مولانا تو وہ آدھا دل دسترخوان میں لگا ہوا, آدھا دل دعا میں لگا ہوا ہے. اب کب ختم ہو, کب غروب آفتاب ہو, کب سائرن بجے, کب اعلان ہو اور میں مطلب کہ آؤں. قبولیت دعا کا وقت ہے, پوری زندگی کھاتے کھاتے بھرے ہوئے ہیں. یہاں بھی فیضان مدینہ میں یہ ہے کہ سامنے پانی کی بوتل ہی رکھی ہوئی ہے, پی پی کر پانی پینا ہے. لیکن پانی ہو یا نہ ہو ہر وقت دعا میں رغبت ہونی چاہیے. مغفرت کی بھیک مانگنے کی اتنی تڑپ ہونی چاہیے, یعنی اتنی تڑپ ہونی چاہیے. جب بھی ہم جیسے کہ آپ افطار گھر میں بیٹھے ہیں یا مسجد میں بیٹھے ہیں, جہاں بھی بیٹھے ہیں, ایسی طرف ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ جو میں نے ہاتھ اٹھائے نا خالی نہ لوٹانا. حقیقت ہے کہ اگر ہم اللہ کے در سے خالی لوٹے تو اب جائیں گے کس کے در پر. اب بار بار دعا سنتے ہیں کس کے در پر میں جاؤں گا مولا, کس کے در پر میں جاؤں گا مولا گر تو ناراض ہو گیا یار. ہم جائیں گے کدھر, اور بخشے کون سوائے اللہ کے. بخشش, مغفرت, رحمت, فضل, اس کی رضا کا سوال. سب کچھ ہو اس کی رضا نہ ہو, مغفرت کی بھیک نہ ملے, کیا ملا. آپ دیکھیے الحمدللہ مدنی چینل پر دعوت اسلام مدنی ماحول میں کس قدر رغبت کی جاتی ہے مغفرت کی بھیک لینے میں, بخشش کی بھیک لینے میں, رحمت کی بھیک لینے میں, اس کو راضی کرنے میں, قبر سے, قبر کے عذاب سے بچنے میں, جہنم کے عذاب سے بچنے میں, بلا حساب جنت میں داخلے کے لیے کس قدر اس رب کی بارگاہ میں التجا کی جاتی ہے کہ کاش ہمارا بھی نام ان بخشے ہوں کی فہرست میں داخل ہو جائے جنہیں بخش دیا گیا ہے. کاش الغرض اگرچہ اس دعا میں ہمارے مدنی چینل کے ذریعے بے شمار یا یہاں کہیں بھی بیمار, پریشان حال, دکھی, لاچار, بے روزگار, طرح طرح کے پریشان حال بندے بندیاں بھی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس بابرکت گھڑیوں کے صدقے میں سب کی جائز دعائیں, جائز مرادیں پوری فرمائے, ہم سب پر کرم فرمائے. تو آئیے اب دعا میں شامل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی, کرم کی, فضیلت, فضل کی بھیک مانگتے ہیں کہ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا کس کے در پر میں جاؤں گا مولا گر تو ناراض ہو گیا یا رب لاج رکھ لے لاج رکھ لے لاج رکھ لے گناہگار کی لاج رکھ لے کچھ گناہگار کی نام رحمان ہے تیرا یا رب کہ جو بندہ تیرے آگے اپنے خالی ہاتھ اٹھاتا ہے مولا تو اس کے خالی ہاتھوں کو لوٹاتا نہیں خالی نہیں لوٹاتا بھر دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اس سب سے بڑھ کر رحم و کرم فرمانے والے ہم نے آج پھر اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے ہاتھ گناہوں سے لتھڑا ہوا وجود لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب لاج رکھ لے لاج رکھ لے گناہ گار کی نام رحمان ہے تیرا یا رب کس کے در پر میں جاؤں گا مولا مولا کس کے در مرتضی یا رب بخش دے میرے مرتضیٰ یا رب، لاج رکھ لے گناہگاروں کی مولا، ہمارے آقا لیے لاج رکھ دے گناہگاروں کی، تیرے آگے بڑھائے آپ عمل نہیں پلے مولا، ہائے حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، کر کے توبہ کر کے توبہ مبتلا یا رب، سبقت رحمتی علی غضبی مولا، تو نے جب سے سنا دیا یا رب یا رب، آسرا غمیں بخش دے میری ہر خطا یا رب، ہر خطا تو دل گزر گئے بے قصو مجبور کی، یا الٰہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، بخش دے میری ہر خطا یا رب، بخش دے بخشے گووں کا صدقہ یا اللہ، میری جھولی بھر دے بخش دے خطا یا رب، بخش دے میری ہر خطا یا رب، سلسلہ سے جو سیاگی دھوئے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑا جاتا گئے، بخش دے میری ہر خطا یا رب، یا رب بخش دے میری ہر خطا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم ہوگا تو میں شاد رہوں گا یا رب، بخش دے میری ہر خطا یا رب، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا غشر میں ہوگا کیا یا الٰہی، بخش دے میری ہر خطا یا رب، یا رب بخش دے میری ہر خطا یا رب، صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا، صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا، ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الٰہی، ہمیشہ ہو لطف و کرم یا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔